out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa or he'll get us locked up and fried. There's a star blow our minds. There's a star bell waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Star bell waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. Children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Ale jak miałbym wybrać swój absolutny top piosenek Davida Bowiego, to na pewno Starman by był, nie wiem czy nie na miejscu pierwszym. Tutaj w bardzo dobrej interpretacji Jean Chapin i Rosetta Trio. Płyta Bowing Jazz ukazała się w grudniu 2020 roku. Jest na niej polski akcent. Leszek Możdżer. For the show, to see them as they really are. Put a peephole in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery and put you all inside my show. Andy Warhol screen hanging on the wall. Andy Warhol silver screen, you tell him apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he's fast asleep and send him on a pleasant cruise. When he wakes up on the sea, he's sure to think of you and me. He'll think about paint and he'll think about glue. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol looks the screen, hanging on the wall. Andy Warhol. Take your cinnamon figs, be a standing cinema. Dress my friends up for the show, to see them as they really are. Put a peephole in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, to put you all inside my show. Andy Warhol looks the screen, hang him on the wall. Andy Warhol, silver screen, you tell him apart at all. Andy Warhol looks the screen, hang him on the wall. Andy Warhol, silver screen, you tell him apart at Utwór pod tytułem Andy Warhol. David Bowie napisał na swoją czwartą płytę nagraną w roku 1971 Hunky Dory na albumie Bowie in Jazz w wykonaniu Cecily Norby z gościnnym udziałem Leszka Możdżera. 7,5 minuty po godzinie 5, 23 kwietnia i znowu wracamy do labelu True Tats. Ukaże się solowy debiut artysty ukrywającego się pod pseudonimem Will Up. To kolejny singiel zapowiadający ten krążek. Will Up, Danny Wheeler, on tak się nazywa i to jest zapowiedź jego albumu Good Love, który ukaże się, tak jak mówiłem, 23 kwietnia. Na albumie goście m.in. T.O., a wokalistka związana z labelem True Tats, która razem z nim wykonała przed chwilą utwór Take Me Higher. Taka pora, drodzy Państwo, że niektórzy już na pewno mocno stąpają na nogach, więc do porannej kawy może troszkę przyspieszymy? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota. Od czwartej do szóstej trójka budzi, a w soboty w rytmie jazz, w rytmie bass. No i tak słuchając po raz kolejny tego wykonania i tej produkcji, pomyślałem, że w tym naszym sezonie zimowym to taki absolutny top utworów pojawiających się w tym paśmie basowym w tej audycji we wczesne sobotnie poranki. Fortet wziął pod swoje skrzydła utwór Negative Returns z ostatniej płyty DJ-a Krasta. No i proszę bardzo, jak to zrobił. Pierwszy raz w rytmie drum and bass. 17,5 minuty po godzinie 5. Na rynku nowy album brytyjskiego producenta drum and bassowego Newton zatytułowany Little Spaces. Pochodzący z Cambridge, 45-letni już dziś Newton od ponad dwóch dekad w świecie muzyki drum and bass. Od 15 ponad lat nagrywa regularnie albumy długogrające. Jeden z koni zaprzęgowych wytwórni Hospital Records i chwała mu za to, że nie płynie zgodnie z nurtem, który Hospital Records wyznaczyli jakiś czas temu, nurtem mainstreamowym, nurtem, który komercjalizuje cały drum and bass i bardzo popowo do tego podchodzi, a tutaj na płycie Little Space It mamy przepiękne liquidowe kompozycje. Girl on a Bike to jedna z nich, dzisiaj w Trójka budzi Jazz and Bass, ale mogę powiedzieć, że za tydzień do tego wydawnictwa wrócę, bo taki liquid bardzo lubimy o tej porze w programie trzecim Polskiego Radia. I tutaj pięknie pasuje teraz Denise Sherwood. Cool. Może ktoś teraz dopiero włączył radio i mu się podoba, to ja powiem, że to jest Denise Sherwood, córka Adriana Sherwooda, której to This Road płyty słuchamy od tamtego tygodnia, w Trójka Budzi Jazz and Bass. No nie dziwię się, że takie rytmy podobają się artystce, skoro w wieku 15 lat uczęszczała już dosyć prężnie na imprezy drum and bass i jungle i UK garażowe w Londynie. Szkoda, że to tylko jeden taki fragment na tej płycie, no ale może to wróży na przyszłość, że więcej materiału spod znaku drum and bass i jungle usłyszymy od Denise Sherwood. Gościnie Lee Scratch Perry w tym oto utworze. Kolega taty, ale jak się okazuje, też żyje w dobrych relacjach z córką Denise. Minuta do w pół do szóstej, słuchając Denise Sherwood, często myślałem o jednym czesko-amerykańskim projekcie, bo tak mi się kojarzą obydwie te nazwy. Go out and make it and do not fake it. It's up to you. Go your own way, forget the old days, do not run away. Nazywają się Noise of Human Arts i zapisana jest ich nazwa za pomocą czterech liter N-O-H-A, powiem po polsku. I my ich znamy z audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, bowiem ostatni album, jaki nagrali w 2020 roku, Process of Living, dosyć często był z nami podczas sobotnich poranków. Ale dzisiaj dla tych, którzy ten zespół polubili, przyniosłem płytę z 2006 zatytułowaną Dive in Your Life. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que solo la caña da el aroma. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña, solo caña da el aroma, con azúcar y con caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España y no te lo tomes. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Daft Punk, czyli to już jest historia. Tak jak historią pomału staje się dzisiejsze wydanie audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Elżbieta Różycka za konsolety. Mówiący te słowa Michał Grabkowski. Bardzo Państwu dziękujemy i życzymy miłego oczywiście dnia.